fajna jest bajka, ale nieprawdziwa. Wbijane do głowy to, co masz przeżywać. Ten, kto tylko patrzy na chmury zawsze, spodziewa się deszczu. Słońce to słońce, a chmury to chmury. Wypadł stąd, ty debilu ponury. Czarne słońca i tak bez końca, ale nie da się żyć bez dostępu słońca. Ten, kto tylko patrzy na chmury zawsze, spodziewa się deszczu. Czy czasy takie, czy może efekt wieku, sprowadź na ziemię sam siebie, człowieku. Bo w sumie tyle